أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت حمیم السجده د شپږم آیات څخه شروع پر نهم آیات باندې ختم شو. د دا رکو در مخه دا دوه آیات چې دي د دې ربط د ما قبل سره د رکو څخه معنا د نهم آیات را ودې خواته هغه نو د شپږم وو اووم وو اتم آیاتونه سو د دوغو ربط د ما قبل سره داسې و چې پرون موږ دا خبره وکړل چې دلته د توحید د پاره تمهید ایښول کېږي اساس هغه پر رابنا کېږي. نو په دغه اساس کې چې کوم شی بیان سوی وو هغه دا و چې حقیقت د قرآن اول بیان سوی وو چې والتنزیل من الرحمن الرحیم دا منزل د رحمن رحیم ذاته څخه دی دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جوړ سوی کلام نه دی چې د ځانه په خپل تراشي جوړیږي. نو دا یو خبره ذکر سوی نو چې څه دا تنزیل د رحمن رحیم د خاصه سو نو قران چار سوی له خو ګواکي خدای وایي نو خدای کلام دی نو د خدای په خبرو کې خود رواغ نشته خدای خو توحید در شي نو به عربی چې شکایت مانی دا یو خبره تمهیدن بل خبره د رسالت وه د رسالت خبره نو ام معلوم مسوله چې الله پاک یې دغه قران چې دی کتاب فصلت آیاته قرانا عربیا چې دا بیانې خو چې دا رسول دی نو خو الله تعالی ورلر کړی دی. اگر چې د رسالت خبره به وس ام وسله نن په سبب کې کینو نو د رسالت خبره بیان شي بل خبره د انکار د منکرینو بیان شوی چې وقالو قلوبنا فی اکنه پر دې یار زمرز ورونه په پردو کې دي دا ستا خبرې چې دی هغه چې موږ دعوت راکې چې دا و من دا و من دا نو ورته زمرز ورته په پردې کې ممکن پیچلې دي په ورو کې مکنوالې دي او اور مې امنه چې ارسره تو وایې نه اور ورزما استاد تر منس حجاب دی وینه مو نسره گډی جب الله خپل کوا خپل بکوم ته بدا فکر کې چې ما سره پر منزه ولای ما سره به بارا چې کوم ذکر ز کوم دی بیم ام کې یا والفعمل اننا عامل تخبل عمل کوم مش خپل کو تر منز حجاب دی نسره گډی دا درې خبرې بیان سی وی د تمهید په توګه چې کفار مو اغه ورته وای او سلرمه خبره تمهیدن چې ده هغه الله تعالی تشنیع بیانې شناعت دغه منکرینو بیانې په سره کم عقوبت ورته ذکر کړي چې ته چې دغه سپینسترګي به حیا یې د رسول علیه السلام په مقابله کې وازما زړه په پرده کې دې ستا خبره نه ورلویږي غوږونه مې درانې دي نه اورم ستا خبره او زه چې زما او ستا تر منځ پردې دي بابا حجابونه دي چې کیا هغه کوه سره ګډی دی نو او دا د خدای کلام درته وایي دی دا الله رسول دی نو د دې شناعت الله بیانې په چش سره بیانې په ذکر د عذاب عقوبت الله ورته ذکر کی چې تداس بن سترګي کې تا ته د عذاب او بل شناعت دسی بیانی چې د مؤمنانو د پر اجر بیانی چې دغه چا چې د پیغمبر پر دغه خبرو ایمان راوړی دی د جې سړی د پر به دغه سلوړي درجه دی. نو کده د مؤمن درجه بیانای هم ګوښ کافر چې دی دغه د پر یو نو کی تهجد دی. کده د عذاب شخصي ورته بیانای چې ساده پر د عذابونو جیم د د پر تهجد او تشنیع ده. نو وس سلرم شی چې دی په تور د تمهید تشنیع د چا ده د منکرینو د پر چې د نبی علی سلام د خبرو منکر دی په سره کم د د د د پر په عقوبت ذکر کول د مؤمن د پر په ثواب اجر ذکر کول ته سی وستر جمعیت وګوري. قل تورت ووایا و نبی علی سلام تعالی تعالی خطاب کی تورت و ای محمد انما ند بلک دارنګ ده ان زخ بشر یو انسان یم مثلکم په مثال ستاس بابا ته بدون قدر منا ولي وګور زیاده چې ما اجر په پردک کې دی پلان زخ ته په زور نه راکښو زم یو انسان یم پر تا می زور نه رسیږي چې په زور دی مسلمان کم ها دا یو خبره چې زکه ما معقول د عقل اخر اخر دا چې ما علامه وحی کړی وس کما در ته چې زه خدای يم بار بجره ته چې تم خوراک یې زم خوراک کوم زه د خدای دا ونه کوم کی ودی کما دا و در ته کړی چې زم لایق هم ته بار ته چې ختم واده لري زم واده لره منو ته به ملک د کی مخواس کما و یو چې زه پیری يم ته ویل چې عقل یې نه اخته خو زه ش نه اخته خبره کو زه ستا پر کم سړی يم الله وحی را ته کړی دي نو چې الله وحی کړی خدای الله خبره در ته کوم ولې نه منې ته زه د پر دوه دا واکه یو د حجاب دا واکه داسې وته وای پیغمبر علی السلام ته الله جواب شي. قل تورت ووایا انما ند بلک دارنګ ده انما د عادت د حسر دي تک فما او په علاج خبره وای کی ملاقات دي اغه حسر بس خبره نه ده بلک دغه ده چې ان زه بشر یو انسان یم مثلکم په مثال سره ستاس دغه سپلار لرم دغه مور لرم دغه قربان لرم خوراک کوم بازار ته ځم بيجر مزرتون لکه ته چې درې زم لرم دغه انسان یم. نو دا معقوله نه ده دا خبره چې زه انسان یم کما دغه خلاف العقل خبره کړی چې یم د خدای دا وا کړی ده یم د ملکیت دا وا کړی ده یم د جنیت دا وا کړی ده چې پیری یم ملک خدا به منی وي دا چې کما زه خبره کوم هغه د معقوله ده یوحا الی یوحا وحی کول کیږي الی و مات طرف صد الله الله پاک مات جبرئیل را لیږي خبر را لیږي چې دغه سی وک هغه نو کوم خبر ده انما چې به شک ګوره بیا انما راوړي بیا ادا ته حاصل چې به شک خبر نه ده بلکې دا ده الهکم اله واحد الهکم معبود سس شدی اله واحد یو معبود تا ساتل صدایره ته پیدا کړی یو مطلب فراته بل سوجمیت بل قبر ته بل بت ته یو غایته تا ساتل معبود یو دی دا خبر را ته کړی دا خبر نه سره لګیږي خو سره لګیږي چې معبود یو دی وس دا غیر معقوله خبره کوي بره به ته دغه صداوی کوله چا زړه په فکر د کې دی پلان یې دا شم به دی ویلې یوحا وحیک والکیجی الی یوم ما تذکرنی خبری چې ان ما به شک معنا نه ده بلکې دا سید الهکم معبود ستس اله واحد یو معبود دی. نو شته دا خبره معقوله ده عقل یا اخلی چه معبود یوی اغا معبود چه تر طول و زور و غالب و قوی نو فستقیمو تسی سداسی پا عبادت که الیه و داغ اللہ دا اللہ تا عبادت بلی خواتا مکر رو چه بی بد تور کوش کی ورکاتا کی خبال عبادت بلی و کبر تور کوش کی بلی دا مثال پا تور و سپرمی و المر و سطور تا دا رکم رکم معبودان دی جور کری و دا زند پار نو دا خوی استقامت ندینو چې دلته کېل منز او کړی د علاقه کړې او چاته وسپوږمې ته او قبر ته وبته یا سدایق فاستقیم تیسی سدوالی وکي په عبادت کې الیه خاص و دغه الله ته پر بل پای مکرش مگر کته خو نظم څخه چې دی شپه ته کاله کو پر سوی دی شرک سوی دی وسم پر لار برابر نو دا کیج الله وای واستغفروه دغه سی ورته چې واستغفروا تیسی طلب د بخښو وکي پر دا کیر کفر هو د الله څخه ولا تا کرم عافی کنه په پیدا دا سب لار صفه کیر به جماعت سی دینه د فار به الله پاک ته سیدا عبادت کوي ګوره دوی خبري ورته وشول نو شمانه ما ته دغه وحی کیج هغه معقوله ده نو فاستقیم تیسی دسی په عبادت کې الیه و الله ته بل چاته مکه عبادت بلی خواته مکه جو کوانو گذشته خو ما دونم ذکر لري دغه به څه پکوم واستغفروه طلب د بخښو کې هو د الله سن علیکم نو معفی خو معفی بدرته وکي چې الله پاک پر کیر ما ته مخبرت وکي. نو دا خیر نبی علیه السلام ته دا خبرې الله وروش ویشته ودی ته دسی وایه هغه د تشنیع و د عقوبت ځای نو کمه دی و ویل للمشرکین الله وی نو خبره دا ده چې و ویل هلاکت لویه خرابې ده

د د د زړه د پاره پرده ثابته په درې ځای کې مدر وشو په قران کریم کې چې الله یې ثابت چې ما دا کړی او دلته بیا وایي چې دا نو کفار وایي چې موږ په پرده کې دي دروغ وایي پرده د کې مخاده خدغه د خبرې سره ټکر شي او فی اذاننا وقرون چې دی وزمر په غوږ کې وقر دی ته دا دروغ وایي خو هغه دی په هغه ځای کې الله پاک درې ځای نور وایي چې په غوږ کې د په غوږ کې ما درندواله اچولې دي نو کېدای شي په دا سوال په دې لیاس چې د قران دغه آیات او هغه درې آیات درې سره سره ټکر شو دا ته د دې د معنا سوال چې یې مشرک خبر پردہ لری کہ نہ لری یہ ذائع اس بات کے بل ذائع آدم کہ یہ جواب پدوا رکھا مت یہ جواب ادا دی چدی چی پدغه زای کی ثابتې چې زما پزوري کی چی شدی زما زړه په پرده کې دی مشرک چې ثابتې دا معناسو چې جز چې خدای پیدا کړم دغه رقم د زما زړه په پرده کې دی ولک استعداد د جلرم چې چې شراړم زګي ایمان راوړم مشرک دا خبر کی چې زما زړه په پرده کې دی زه چې جوړ سوم پیدا سوم مجرم په پرده کې دی نو زه بس تا خبر څنګه و منم استعداد د منو لینې سپې په پردو کې پیچري الله تعالی ورته دا خبر چې دغه دی جوړی وي وجه كل مولود يولد على الفطره ار انسان چې زیږي کده مسلمان زیږي کده کافر دی پر فطرت اسلامي باندې زیږي فطرت اسلامي څه معنی د دې د زین صفحه چې د صفاده د دې تاسې مثال دی لکه زه چې تاسو سپین کاغذ په لاس درکم پر تاغه چی شي نه خيږي هر شي پر خيږي که ګول پر کاږي ګول پر خيږي که پشي پر کاږي پشي پر خيږي که چې غالي کې چې غالي کل کېږي صفه صفحه ده نو نو د انسان د پترتی صفحه د زین صفحه ده کدی ایمان پر ریکارد کی پر نقش کی بس مؤمن دی د پاکر کدی کوپر پر ورداشت کی بارن بیا کافر دی دغه رقم سنو دای چې دی دی وای زده اصل څخه استعداد د چانل رم د ایمان لر رمزم په پرده کی دی الله تا خبر ور دی چې دا درو جن الله چې ورته ثابت هي چې د بزرما په پرده کې اچولې معنی الله وای اوس ایمان نسره سره وړلې اوس په پرده پر وو پیچلنو الله چې دی دغه پرده چې دا مقارنه د ایمان سره دغه پرده ورته ثابتې شي د دغه پرده سره د ایمان سره سره وړلې بس یې په پرده کې واچا الله دغه وقر ورته ثابتې چې وسې نو ما په سزا باندې چې د دغه نه عناج وکي سزا ان ما د په دغه ژو کې د درندوالي واچا او چې وس ما څه قران د اورېدلو پر کم نشي اورېدلې کدا یې په خبره پوهیږي لکه وس مش په د مؤمنانو کې د غره کې مینو چې د ډیره ګناه کوي الله دغه سزا ورکړي نه د منځ ته په قرقي نه دروځي ته په قرقي نه د قران د ذکر ته په قرقي اله نو پری ګرځي ایس یاد ایمان دعوه ور پاتې نو دلته الله تعالی د ثابتي سزا ان او جزاء ان چې ستا جزاء دا د چې ما جنو زړه په پردې کې درو پېچ ستا جزاء دا د پر چغواش مې مهر درول هغه در درود مې کې وس حق ستا و دماغ ته نه در تیریږي او کافر چې ځان ته ثابتي چې الله یې بد ویل هغه هغه چې معنا د اصل څخه از ما زړه په پرده کې دي ته اصل الله پاک استعداد نه دی راکړي نو الله وي درواغ وي پرده د اصل کله درلود دا اوس پرده چې ما پر دروستل دا خو ستا جزاء دا چې در لره در میکرد کدا یې په مضمون پوهیږي مولا قاری دا یو جواب شو د ووم دوم جواب ادا دی چې دوی په دغه کلام سره چې زما زړه په پرده کې دي په دې کې د پرده نه د اراده چې د کلام معنا ده معنا ده چې نه منم نو خود الله پاک د شناعت ذکر کې چې دغه صفات سره دی ګوره د معنا ده د مشرک دا نه د معنا مراد چې موږ ژوند په پردو کې چې واقعي پر دې مراد دي د کلام معنا نه د مراد د کلام غرض د کلام غرض دغه د زیاده پیغمبر خبره پر دې چې نه منم زه از رم په پرده کې دي پرده نه د مراد په پرده کې دي معنا منه معنا نو خود ته انکار بد کار دی کنه خو بد کار الله چې پرده ثابتې چې د دې په ژوند کې ما پر دې ورګرځولې الله چې د کلام معنا مراد ده خبره پوسوی د کلام معنا مراد لکه مثلا یو سړی بل چاته وای برای ورو رزما او ست تر منځ د مزیکو د اسمان فرق دی نو کمی به مزکه د کمی به اسمان زه و تاسو ما او ست د مزیکو د اسمان فرق دی و زه اسمان یم کته اسمان خو نه زه اسمان یم نه معنا غرض مو دا دی چې معنا زما او ست تر منځ ډیر فرق ست دغه مو مطلب دی دلته مش دی اکی نه ذکر ک وقر ذکر کی دا نه دی چې دغه الفاظ معنا یم را دی چې واقعي د مشرک سره په پرده کې واقعي د پر غوړو درنوال دی د پیغمبر ته دغه وای چې سا خبر از نه منم دی رد کی د پیغمبر د خبرونو په دغه الله تعالی دلته د شناعت په بیان کې دی دغه خبرې کی او دا خبرې چې دی دغه پدې

هغه سوال خو بیا دا و چې برر دا خو مکی صورت دی په دې مکه کې زکات کله فرض چې دی هغه مشرک چې نقشه دغه د چا زکات نه ورکړي په مدینه کې معلومېدله چې مسلمان به زکات ورکاوه د نور کبرولي خدای مشرک دی دلته خو زکات نه و فرض خو مسلمان هم نه کاوه دم نه کاوه دا څه د نقشه ګرځي نقشه خو هغه ده چې د علامه وګرځي د نور خلک کوي دی نه کې برابر دا نقشه ګرځي دا جواب دغه جواب دی چې دا زکات دی معنا ولري یو د زکات لغوی معنا ده هغه دا دی چې صرفول د مال په خیر کې دا د لغوی معنا ده دا شروط نه لري مسکین هم کولی شي یو شلی لري دغه څه دوه روپۍ ورکړي د یو خیر په کار کې واکې زکات یې ورکړي مال یې په خیر کې مصرف کړي یو د زکات شرعي معنا ده هغه ده چې د مال څلوېښتمه برخه به ورلره ورکړي د هر مال نصاب معلوم دی شرط یې شته چې کال پورې کېږي چې برابر ورکول کېږي هغه اصطلاحي معنا ده دغه زکات په لغوي معنا په مکه کې هم واجب و کېدای شي په خبره پوهېږي زکات په لغوي معنا چې د مال مصرفول که لږ دی که ډېر دی کال پر تېر سوی دی یا نه دی پر تېر سوی نصاب یې پره دی که نه دی پره دغه د خیر کار کول دا واجب و په مکه کې مؤمنانو کاوه د خیر په کار کې به روپۍ مو پیور کوله مشرک نه کاوه نو د دې لپاره نقشه سو یو زکات په مصطلح معنا چې نصاب به پرای د ار نصاب به خپل مقدار معلوم دی چې په پسو کې څلوېښتم پسه دی په روپۍ کې څلوېښتم روپۍ ده دا نصاب د ارې به جلا جلا دی چې کال پر کېږي هغه په مدینه کې دی مختص په مدینه پسې بل ځای وجوب نه دی راغلی الله تعالی راغلی کدا یې ستاسو سوال په جواب هم پیدل چې دا زکات پر خپل شرعي معنا اصطلاحي معنا نه دی پاتې پر هغه لغوی یادی چې هغه فقط مال په خیر کې مصرفول دا خو یو الکم کولای شي زکات نه دی پر پارس یو دوه روپۍ ورکي په لغوی معنا د زکات هدي ورکي په شرعي معنا زکات ورکي نو د نصاب کله درو دي خلاصې ماجر څخه یو روپۍ یو شی زته ورکړي د فقیر د ناس ده نو هغه زکات یادی چې په مکه کې ام واجب او چې هغه فقط مال مصرفول دي کله چې کډی دي کې نصاب دي کنه دي که وخت پر تیر دي کنه دي و هم دغه ام نه کاوه مشرک چې د خیر کار یې دلې یو روپۍ نه ورکوله دوه روپۍ نه ورکوله نصاب خو بله مسله ده هغه د نصاب شرط هغه د حولان الحول شرط هغه د مقدار شرط چې دغه اندازه ورکي هغه د مدینې سره مربوطي خود هغه په ذکر سوی نه دی دا هغه زکات ذکر سوی چې هغه به معنا درنه دا دوه ام سوال جواب سو هغه یو د عقیدې پر بنیاد چې د عقاید مسله خود هغه د شی په روحاتو نه دی مکلف هغه مرجله فرعي مسله نه ده مازی نقشه ده کته و چې نقشه کې نو زکات تل کله واجب خو مدینې کې واجب سوی دی مال دغه اصلاحي زکات نه دی دغه لغوي زکات دی نو ترجمه تر دغه ځای پورې خو اخلاص اسو چې هغه تشنیع د کفار الله تعالی بیان کړل چې د دې شناعت ذکر کې چې د دې لپاره ویل دي او د مؤمن لپاره دا ثواب دا پسې آیات چې موږ راویل دي د رکوع چې را شروع کیږي قل انکم خو تمهید خلاص او هغه تمهید د څلور خبرې چې مخکې بیان سوي چې حقیقت قران او حقیقت رسالت پیغمبر علیه صلوات و سلام او انکار د منکرینو او شناعت د منکرینو او اجر د مؤمنینو دا خو ګرځي په تور د تمهید بیان سو اصلي مسله ته وسو درید چې هغه اثبات د الله د وحدانیت یې هغه دیس فرمای الله پاک وایي قل تور ته ووایه و نبی علیه السلام ته وایي انکم ای انکم تاسی لخامه خطه کفرونه تیس کافران کیږي کوپر کوي بلذی فاغه ذات سره خلق چ پیدا کړی ده الارض مزکه په یومین په دوی ورځ کې په یومین په دوی ورځ کې پر دوی ورځ بیرته سوال ورېږي مولا قاری چې کوم وخت کې چې جهان نو پیدا د مزکه کوره نه و جوړه نو شپه ورځ تل کله و شپه ورځ خود د مزکه د جوړه څخه پیدا ده چې مرکه د جې پر دام مخو افات د مزکه سایه د هغه شپه مجبور دا شپه خبر شینه د خودم ځکه سایه ده ما زه غټه سایه ده که شپه بیا بل شي خدای لکه دلته به مثال درته وشه دلته یو غټ ګین کشر دی د فوټبال پر ځکه باندې د دې خوا څراغ ورته ولګو چې څراغ د دې خوا کې د سایه پر اخوا د څراغ ور سره ګرځوا ده سایه دې سم سره ګرځي سایه یې سره ګرځي دا رقم چې د دې خوا څراغ ورته کې سایه پر خپل مقابل نو خلمر هم پر ځکه د څراغ ګرځي یم ځکه ورته ګرځي چې لمر دلته دی سایه یې لاندې د چلمر شو نیږي کې سایه پر خپل خوا یو سختي کوي چې راڅرخي دا رقم نو دغه شپه و ورځ کله و چې تا په دې ورځ کې الله تعالی هم ځکه جوړ کړو ورځ د کوم خوا وي شپه د کوم خوا و خوم ځکه لاندې د جوړ ته ودونه چې مې وخت داغه جواب دادی چې هغه مدته چې الله تعالی هغه وخت د یمځی کې پر جوړ ولګاوه پر پیدا کوله ولګاوه هغه که په ساعتو کې دا رقم په وختو کې دوه شوه روزه به ځنی جوړ شي یا به دوه ورځې معنا ځنی جوړ شي دا یو مذکر کیږي ګایګای برای د څو ورځې د دوه نه ورځې شوه ورځې ګرځم راځي دا ټیم دوه نه ټیم دی چې وایښتي دا نه معنا چې واقع شپه ورځ ارته موجود و ورځې پر ولګیږي کدا یې په جواب پیدا لینو قلت ورتواج ايا ان بشككم تاسي لخما خطك ورون كافرن كيجي بالذي بر اغزات خلقت بيدا كريدا الارض مزك في يومين قد بيورجك وتجعلون او تسجرزوي له دلر اندادا انداد جمع دنيتد مثل لچا سال دیوچا تدا لاسر انداد گرجه پکافر خو یه نه منی داغه وحدانیت بیا پر یواز کو پر کفایت نه کی انداد ور لره گرجه وتجعلون تشگرزو له دلر اندادا امثال ذالک رب العالمین ذالک دغه چې دا خلق د مزیک کړ دی په دی ورځ کې دغه خوره بو پالون کی دی العالمین د ټول مخلوقات نو چې رب العالمین دی داغه ذات چې دم زکه پیدا کړی ده نو سجده ولې وبته کې دا ولې رب العالمین سجده مړي بابا خو بت خو مچ لا نه دی پیدا کړی که خبر ته سجده کې دا صاحب د قبر خو مچ لا نه دی پیدا کړی کای کای نه دی پیدا کړی یو د خاش خاش دانه نه دی پیدا کړی نو دا د سجده ور دي رب العالمین ور دي رب العالمین ور دي ته په جسنګ کافر کېږي دا سیفته وای ذالک دغه ذات چې دا کم کار کړی دي چې دا خلق دم ځکه په دوی ورځ کې کړی دي دغه چې دی رب العالمین دی پالون کې د ټول عالمین دی رب معنا سر د پالنې د تربیه د روزنې بس دا لکه یو څوک چې درخته کشیر دی بارا نو گای مزکه ورته واړی گای اوبو ورته راوړي گای پوجو کې دا تربیه ده تربیه دغه ته وای انو مشت چې یو کشنی کشنی تربیه کولای سو وای رب الدار دا د سرای مربی دی سمانه د خپل سرای پر ناوه پام کوي چې اوبره توی نه کی ګلو ګلا وا غواړي مثلا ک یو ځای سرای سی بندې دل غواړي بس دا رب د دار دی مثلا بل رب البوستان دی د باغ ساتنه کی بل دا یو الک تربیه کی دا رب د دغه غلام دی یو اغه رب دی چې د عالمین دی اغه مخلوق ته د صفات نسب کیږي د رب د ټول عالمین او رب مربی اغه واجب الله دی تربیه د ټول کی نو د دغه رب العالمین چې دغه دغه دغه ځکه پیدا کړی د معنا معبود دی دی د سجده ور دی دی نو فقط نو دغه د توحید مسله را شروع کړ چې د الله وحدانیت بیانې چې دلیل کم شي په کې ذکر کی خلق د ځکه په دوی ورځی کې یعنی په مده کې د دوی ورځو دغه نه کده هم ځکه جوړ کړی دی نو په انداز چې ورته جوړه غلطه خبره ده چې امثال ورته ثابته ک په کاپیر کې جګ سره نه منی دا غلطه خبره ده ولی رب العالمین دی دی نو چې رب العالمین دی دی مال نیجه غلطه چې ورته ثابته ولی کده د پاره نه دی نو هغه دې ځکه جوړه کړی نغم زکه جوړ وای څه نه سي جوړولای نو انو نور تفصيل د دې دلیل چې الله بل دا کار کړی دی بل دا کار کړی هغه به نو فراتو کې درس کې وای نو دغه د توحید مسله چې بیا ده د الت تقریبا تر 12 آیات پورې بار بیا راځي چې الت العزیز تقدیر العزیز العلیم تر هغه ځای پورې دا دی بس مون انو اوس وخت پر دی بار بیا پر دغه ځای بس کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.